całą dobę wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Kochanie, czas na misję Wielkanoc tuż, tuż. Masło ekstra marki Carrefour aż 50% taniej. Tylko 2,99 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 30 marca. Cena przed obniżką 5,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 30 marca. Minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Lawina komentarzy po wecie prezydenta do nowelizacji prawa farmaceutycznego. Koszyczki, a w nich jajka, chleb i wędliny. Trwa świąteczne święcenie wielkanocnych pokarmów. Najbliższej nocy zmieniamy czas z zimowego na letni. Pigułka dzień po, jednak na receptę. Prezydent zawetował nowelizację ustawy, która ułatwiała dostęp do koncepcji awaryjnej dla osób po 15 roku życia. O tej decyzji rozmawiali goście śniadania w Trójce. Prezydent nie wykorzystał okazji, żeby pokazać, że stoi po stronie kobiet, a nie po stronie uprzedzeń, powiedziała wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat z Lewicy. Myślę, że to się zemści na całym jego środowisku, bo już przed nami wybory prezydenckie. Prezydent Duda oczywiście nie będzie już startował, ale będzie startował ktoś, na kogo postawi Prawo i Sprawiedliwość. I ten ktoś wejdzie w te wybory obarczony właśnie tym zarzutem, że nawet w tak prostej sprawie, jak dostęp do tabletki dzień po, nie potrafił wznieść się ponad zabobon i stanąć po stronie kobiet. Prezydent Andrzej Duda analizował tę sytuację, poznawał opinie i argumenty różnych stron, mówi Stanisław Żaryn z Kancelarii Prezydenta. Pan prezydent się wahał, zresztą wskazywał jednoznacznie od dłuższego czasu, że właśnie ten kontekst wieku i dostępności bez recepty jest dla niego kluczowy. I pan prezydent zdecydował się stanąć po stronie tych, którzy chcieli pozostawić dotychczasowe regulacje w tym zakresie. Oceniam tę decyzję pozytywnie. Jako poseł głosowałem przeciw nowelizacji prawa farmaceutycznego, mówi poseł PiSu Jarosław Sellin. Do mnie docierały te argumenty, które mówiły o tym, że jednak tutaj wchodzimy zbyt agresywnie w sferę życia dzieci. Nie kobiet, tylko dzieci od 15 do 18 roku życia, dziewcząt i poza kontrolą rodziców, z mnóstwem wątpliwości lekarzy, które były też eksplikowane w debacie sejmowej czy w debatach w komisjach sejmowych. Resort zdrowia przygotował się na prezydenckie weto. Powstało rozporządzenie. Pigułkę ma wypisać farmaceuta. Będzie ona dostępna od maja. W świątyniach trwa święcenie pokarmów wielkanocnych. Zawartość koszyczków jest różna w zależności od regionu Polski. Nie może w nich jednak zabraknąć jajek, chleba, wędlin i soli. Zapytaliśmy mieszkańców Warszawy o to, co znajduje się w ich koszyczkach ze święconką oraz czym dla nich są święta Wielkiej Nocy. To jest okazja, żeby spotkać się z rodziną i tutaj raz w roku jakoś tak bardzo odświętnie wszystko przygotować i miło spędzić czas. Święcone wszystko najlepiej smakuje. Na pewno smakują lepiej jakby same te święta, z taką świadomością, że mamy coś więcej. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy tak dużo mówimy o samotności, o różnych chorobach i mamy tę świadomość, że no nie jesteśmy sami, tak? No jest to, co my wierzymy, czyli zmartwychwstanie. No jest kiełbasa, dwa jajka. Zobaczcie, co tu jest, bo to żona nakładała. Baranek, sól, pieprz. To prawda, że święcone lepiej smakuje? Najlepiej w święta smakuje. Najlepiej, kochany. Zajączek, kurczaczek, jajeczko, wędlinka, chlebek i ciasto. Nie widzę chrzanu i soli. No właśnie, nie miałam w co włożyć. Zabrakło. Zwyczaj święcenia pokarmów ma swoje korzenie we wczesnym średniowieczu. 17% Polaków przyznaje się do marnowania jedzenia podczas świąt wielkanocnych. Większość, ponad 76%, twierdzi, że nie zdarza im się wyrzucać jedzenia. Robert Biegaj z grupy badawczej, tak właśnie mówi, z tej grupy badawczej, która przepytywała ankietowanych. Zwłaszcza mieszkańcy dużych miast twierdzą, że nie marnują jedzenia. Pewnie dlatego, że tam one są stosunkowo drogie. Z badania wyszło, że przede wszystkim marnują osoby w małych miejscowościach i na wsiach. Te się zadeklarowały, że im się to zdarza. Plus osoby lepiej zarabiające. Te najmniej zarabiające mówią, że nie marnują jedzenia, no bo wiadomo, że każda złotówka się liczy. Prawie 80% pytanych na co dzień oszczędza na zakupach, na przykład korzystając z promocji. Najbliższej nocy przestawiamy zegarki, zmieniamy czas z zimowego na letni. Zdecydowana większość Europejczyków chciałaby likwidacji zmiany czasu dwa razy w roku. Komisja Europejska jesienią 2018 zaproponowała odpowiednie regulacje. Przekonywała, że zmiany czasu są zbyt kosztowne i uciążliwe dla obywateli i firm. Jednak kraje członkowskie nie mogą się w tej sprawie porozumieć. 2021 rok miał być ostatnim, w którym przestawiamy zegarki. Minęły lata, a prace nad regulacjami w sprawie likwidacji zmiany czasu dwa razy w roku nie posunęły się ani o krok. La proposition directive met fin au changement d'heure. I to mimo rezolucji Parlamentu Europejskiego. W marcu 2019 roku deputowani zagłosowali za likwidacją zmiany czasu. Tego też chciała Komisja Europejska. Rzecznik Komisji Stefan Dekkersmaeker co pół roku pytany o tę sprawę odpowiada. Piłka jest teraz po stronie krajów członkowskich, a te nie mogą się porozumieć, którą strefę wybrać. Większość państw chciałaby pozostać przy czasie letnim. Kraje na północy wolałyby zimowy, a te na południu Europy właściwie nie chciałyby żadnych zmian. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota słoneczna i ciepła. Więcej chmur, tylko na północy. Na termometrach od 18 stopni nad morzem, w centrum termometry wskażą 22, a na południu nawet 25. Autopromocja. Za sprawą często ekstremalnych moich postaci, które gram, to rzeczywiście się nie nudzę. W Antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Wajda, Holubek potrafili słuchać. Czy Wojtek Munarski? On umiał słuchać, ale się złościł. W Antrakcie. Audycja teatralna. W Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Dziś, kilka minut po godzinie 15. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w salonie Canal Plus. Balony gotowe, prezenty dla klientów na promocję urodzinową gotowe. Otwieramy. Ale wczoraj było więcej tych prezentów. Wiadomo, urodzinowe promocje zawsze są najlepsze. Trzeba się spieszyć. To już teraz. 29. urodziny Canal Plus. Kup Canal Plus i odbierz prezent. Zapraszamy do punktów sprzedaży lub infolinie 42 i 50. Prezent dostępny z wybranymi pakietami. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Canal Plus. Unowocześniamy telewizję. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:50. Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka, ale ze mną także Michalina Bieńko i Katarzyna First-Wojtkowska, która program realizuje. Będziemy z Państwem do 13:00. We'll be right back. Dreams of the Cranberries na początek. Katarzyna.Borowiecka, polskieradio.pl i jeszcze małpa w środku. Katarzyna.Borowiecka, małpa, polskieradio.pl. To jest adres mailowy, pod którym mogą mnie Państwo złapać. Przez kilka ostatnich tygodni w Trójce spotykał się z Państwem o tej porze Max Cegielski. Dzisiaj jest inaczej, a w przyszłym tygodniu będzie jeszcze inaczej, bo tuż po urodzinach, 62. urodzinach programu trzeciego startuje nowa ramówka Trójki i pewnie Państwo też słyszą trochę emocji w moim głosie. Trudno ich uniknąć przy takich spotkaniach pierwszych. Przy startach, przy przedstartach, ale nie o tych emocjach dzisiaj. Plan ogólny na najbliższe 3 godziny zakłada, że skupimy się na tym, co na ekranie. Na początek na dużym ekranie, a w studiu witam gościa. Gościa, który żyje kinem. Roman Gutek, dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze pana przedstawiłam? Żyję kinem, tak, tak. Żyję kinem, kocha kino. Jestem w kinie, siedzę w kinie. Nieustająco od lat i myślę, że pana nie trzeba szczególnie przedstawiać rozwlekle tym, którzy interesują się kinem w Polsce, bo to pan przez lata filmy nam w kinach pokazywał, sprowadzał i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, festiwale Nowe Horyzonty, Gutek Film, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, a teraz zupełnie nowa odsłona festiwalowa i zupełnie nowy pomysł, Timeless Film Festival Warsaw, który w kwietniu się rozpoczyna, 8 kwietnia i na początek chciałam pana zapytać, bo Timeless, no to już nam mówi trochę, ponadczasowe kino, kino takie, które jest w pewnym sensie także już poza czasem. Po co nam klasyka w kinie dzisiaj na dużym ekranie? No po to, żeby sobie odbyć taką podróż w czasie i może przypomnieć niektóre tytuły, które były dla nas ważne, niekoniecznie te najgłośniejsze też, bo u mnie też tak jest, że mam wiele swoich ulubionych filmów, ale to nie są takie evergreeny. Właściwie filmy, które oglądałem mając naście lat i wtedy myślę, że bardzo tak fajnie się filmy ogląda, bo nie mamy jeszcze, no może tak brzydko powiem, stępionej wrażliwości, nie sugerujemy się i opiniami innych. Nie jesteśmy rozczarowani pewnymi rzeczami i to nas dodatkowo... I jesteśmy bardzo otwarci też i chłonni wówczas, ale też przypomnieć sobie właśnie te evergreeny, do których się wraca, bo ponadczasowe filmy to też takie, które właśnie no nigdy nie tracą na znaczeniu, na wartości, takie, do których się chętnie właśnie wraca, bez względu na to, kiedy one powstały i ma się też wspomnienia, no ale przede wszystkim też no my chcemy odkrywać też tą klasykę, no bo klasyka jest bardzo zmienna. Brytyjski miesięcznik Sight and Sound co 10 lat robi, aktualizuje setkę najlepszych filmów. I to wstrząsa filmowym środowiskiem i po stronie twórców, i po stronie krytyków, i po stronie widzów. Tak, no głosują krytycy, kuratorzy, twórcy. Twórcy mają swoją listę. I co ciekawe, no ta lista się zmienia. W poprzednich edycjach takie klasyczne filmy jak Obywatel Kane, czy nie wiem, filmy Bergmana, te takie uznane klasyki były na czołowych miejscach, a w ubiegłym roku zaskoczenie, bo wygrał film Chantal Akerman, trzygodzinny taki paradokument właściwie, mało atrakcyjny film, ale mocno przejmujący, niezwykły. I to było ogromne zaskoczenie. Też o czymś to mówi, że ta klasyka jednak się zmienia. Zmieniają się pokolenia, zmieniają się gusta. I też dlatego chcemy tą klasykę przypominać, ale też oprócz tych właśnie evergreenów chcemy pokazywać filmy, które z różnych względów nie trafiły do Polski, czy nawet nie trafiły do kanonu, bo nie były szerzej pokazywane poza krajami pochodzenia. A teraz dzięki technice filmy mogą być, czy są cyfrowo odnawiane i ta klasyka zyskuje nowe życie. Ja widziałem na festiwalu w Bolonii w czerwcu ubiegłego roku dwa irańskie filmy, Ballada Tary i Obcy i Mgła. To są filmy z lat 70. i po prostu to było ogromne odkrycie, jedno z większych odkryć tego festiwalu, nie tylko zresztą dla mnie. I Gdyby nie cyfra i to, że teraz jest łatwy dostęp do tych nośników, do tych kopii, bo kiedyś one były bardzo mocno chronione przez archiwa filmowe. Te filmy były w pojedynczych kopiach dosłownie. Zresztą zdarza się też teraz i może jeszcze chwilkę później będziemy mieli czasu, żeby opowiedzieć, bo uzyskiwanie praw zgód na niektóre filmy trwało miesiącami. Więc no, dzięki temu właśnie, że te filmy są na kopiach cyfrowych i można je przesłać już nawet przez internet, no, powoduje to, że ta klasyka żyje na nowo, że jest bardzo dużo festiwali na świecie poświęconych klasyce. Swój festiwal mają nawet Węgrzy w Budapeszcie, mają Czesi w Pradze, więc no, ponieważ klasyka była zawsze obecna w moim życiu. No oczywiście gdzieś oglądałem Winnetou, Bonanzę, Czterech Pancernych i Psa, ale miałem niezwykłego sąsiada, który wprowadził mnie też w kino, mając naście lat. Znowu, no, ja oglądałem razem z nim filmy Bergmana, Antonioniego, Buñuela. To było dla mnie zaskakujące. Też mało z nich rozumiałem wówczas, ale było zaskakujące o tyle, że no, po prostu to już nie tylko zobaczyłem, że kino to nie tylko ci strzelający kowboje, Indianie, jakieś pościgi, ale że kino właśnie może też mówić o rzeczach istotnych, zadawać pytania, mówić o relacjach kobiety-mężczyzny, o Bogu. I to były takie moje początki. I kiedy byłem nastolatkiem, to był czas liceum właśnie, no dzięki kinu i muzyce, Trójce zresztą, bo wychowałem się na Trójce, na taśmę, jeszcze na szpulowe magnetofony nagrywałem audycję Piotra Kaczkowskiego, Mini Max, i w ogóle nie opuszczałem żadnej audycji, to w ogóle było święte dla mnie, ale też kino, a to później trafiłem... To słowo ukłony przesyłam Piotrowi Kaczkowskiemu oczywiście. Absolutnie, tak, mieliśmy się okazję poznać, nawet mam tranzystor ofiarowany mi przez pana Piotra. Kilkanaście lat temu u siebie w domu pieczołowicie go przechowuję i taka karteczka z tyłu samoprzylepna od Piotra Kaczkowskiego, więc jak prawie relikwie przechowuję. A później trafiłem na kolejne studia do Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, na zajęcia z antropologii kina, które prowadził profesor Jackiewicz, któremu zresztą dedykujemy ten festiwal. I później pokazywałem klasykę na różnych festiwalach, poczynając od warszawskiego festiwalu poprzez Nowy Horyzont, American Film Festival, też w kinie. No i znowu wracam, bo mam taką potrzebę. Być może im jestem starszy i mam więcej lat, to właśnie takie rzeczy ponadczasowe, nie tylko w kinie, ale w ogóle w sztuce, w literaturze, w muzyce, są dla mnie istotne. Już może szkoda mi czasu, żal mi czasu na oglądanie, nie wiem, 20 czy 30 nowych filmów i wyławianiu tej jednej perełki. Wolę jednak sięgnąć do tego rzeczywiście, co jest ponadczasowe, co stało się klasyką. Chociaż, jak mówimy, ta klasyka się zmienia i każdy ma własną klasykę. My tutaj też uciekamy od tych kanonów, bo nie chcemy, żeby ten festiwal był kojarzony właśnie z takimi, ktoś powiedział, że no kanon to są takie rzeczy, które są nudne i do których jesteśmy zmuszani, na przykład czytając lektury. Będziemy udowadniać, i my uciekamy od tego. Tak. To jest też, myślę, sytuacja z jednej strony taka, dzięki której możemy na nowo znane nam już rzeczy odczytać po latach. To się czasami zmienia, zupełnie inne rzeczy dostrzegamy, tak samo w lekturach, jak i chociażby w filmach, a z drugiej strony niebywała okazja dla nowej generacji widzów, żeby te rzeczy zobaczyć na dużym ekranie. Panie Romanie, zanim posłuchamy muzyki, a muzyka też będzie związana z festiwalem, Timeless Film Festival Warsaw rozpoczyna się 8 kwietnia, potrwa do 15, mnóstwo też muzyki, to już pan rozpoczął ten wątek, więc poproszę o jakieś krótkie wspomnienie, o co było trzeba zawalczyć, jeśli chodzi o program festiwalu? O jaki film? No to takich filmów było dużo, ale między innymi jeden z filmów Ellen May. Pokazujemy retrospektywę tej zupełnie nieznanej w Polsce reżyserki, która dostała niedawno Oscara za całokształt. Żaden jej film nie trafił na ekrany, ale takim filmem właśnie, o który zabiegaliśmy bardzo długo, jest film Kid Złamane Serce z 1972 roku. Istnieją dwie kopie, 35 mm. Jeszcze nie ma kopii cyfrowych tego filmu. Jedna z filmotek odmówiła nam udostępnienia, natomiast no, chyba z pół roku zabiegaliśmy w Akademii Film Archive, czyli w archiwum Akademii, która przyznaje Oscary. Musieliśmy spełnić kilka warunków, między innymi taki, że film musi być pokazywany w kinie, które jest afiliowane przy filmotece, przy archiwum filmowym, czyli tutaj Illusion, w naszym przypadku to jedyne takie kino w Polsce, które ma prawo pokazywać klasykę, ale jednocześnie musi spełnić też techniczne wymogi. Musieliśmy podać wykształcenie i dorobek operatora z nazwiskiem oczywiście, plus zagwarantować wysokie ubezpieczenie, jeżeli coś się stanie, czy kopia zostanie zniszczona, uszkodzona, ale no cieszę się, że tak szacowna instytucja udostępniła nam kopię. Ona jest już chyba w Polsce i czeka na jeden jedyny pokaz, bo zgodę dostaliśmy tylko na jeden pokaz, bo taśma też, muszą państwo wiedzieć, ta właśnie 35 mm fizyczny materiał, on też, no każdy pokaz, troszeczkę ta taśma się niszczy i zużywa. I dlatego te archiwa tak mocno chronią kopie. Ale też na przykład The Hardest Night, Noc po ciężkim dniu, pierwszy film z zespołem The Beatles z początku lat 60. Richarda Lestera. Z kolei prawa do tego filmu światowe kupili jacyś milionerzy w Stanach. I jak zobaczyli May z Polski, jak jakiś festiwal startujący, chyba jakoś tak nie bardzo im się chciało odpowiadać. Też z pół roku trwała korespondencja, raz na miesiąc dostawaliśmy odpowiedź, a my wysyłaliśmy kilka tych maili przypominających, ale cieszę się, dostaliśmy prawa do tego filmu i też na dużym ekranie, o czym pani wspomniała, właśnie te filmy będziemy mogli oglądać. Więc to jest też istotne i też razem. To jest super. To za chwilę wrócimy do rozmowy. Przypomnę, gościem Trójki jest Roman Gutek. Rozmawiamy o Timeless Film Festival w Warszawie. Wystartuje pierwsza edycja tej fantastycznej filmowej imprezy, na której, jak państwo słyszeli, rarytasy. W program wgryziemy się za moment, no ale skoro już ten tytuł padł, to nie mogło być teraz inaczej muzycznie. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. Sleeping like Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Beatles i A Hard Day's Night, wcześniej oczywiście, a teraz wydaje mi się, że dzisiaj szczególnie ta muzyka Dobra Wyczocher pięknie brzmi w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę, że naszym gościem jest Roman Gutek. Ustaliliśmy człowiek, który żyje kinem i dzisiaj rozmawiamy o Timeless Film Festival. Pierwsza edycja tego festiwalu rozpoczyna się w Warszawie 8 kwietnia, potrwa do 15 kwietnia. Klasyka filmowa, ale także nie bez powodu Dobra Wyczocher się pojawia, bo zaplanowali państwo bardzo bogaty program filmowo-muzyczny. To może zanim dojdziemy do tego wydarzenia, które na początek festiwalu z orkiestrą, to proszę opowiedzieć o artystach, których namówiliście do tego, żeby właśnie przy filmach się pojawili i do filmów zagrali. To jest właśnie między innymi Dobra Wyczocher, to jest Stefan Wesołowski, to jest choćby japońska kompozytorka Eiko Ishibashi, która pracuje z, na przykład z Ryusuke Hamaguchim, reżyserem nagradzanym na festiwalach wielokrotnie japońskim. Drive My Car, między innymi Oscar, parę lat temu. Mhm. Kto muzycznie? No, to już oprócz nazwisk, które pani wymieniła, to rzucę jeszcze Ellen Arkbro, Szwedka, młoda dziewczyna, artystka dźwiękowa, ale też organistka z wykształcenia. Na całym świecie koncertuje i zagra na organach I dodam tutaj wtrącenie, że nie pamiętam, ja zajmuję się kinem i oglądam i śledzę, co się dzieje w Warszawie właśnie z filmem i nie pamiętam. Od dekad właściwie nie było w Warszawie pokazu filmu niemego z organami, z muzyką organową na żywo. Na świecie takie pokazy się odbywają, również we Wrocławiu, w Narodowym Forum Muzyki, we współpracy z Nowymi Horyzontami są tam organizowane pokazy, między innymi w czasie festiwalu Nowe Horyzonty. Zawsze taki jeden pokaz się odbywa. Natomiast w Warszawie to będzie duża gratka, bo pokażemy też szwedzki film Furman Śmierci, Sjöströma. Bardzo ważny film w historii kina, inspirował wielu artystów, Bergmana, Kubricka w Śnieniu wykorzystał taką scenę z tego filmu, właściwie jeden do jednego. Natomiast no ten koncert odbędzie się w Filharmonii, bo przestrzeni z organami za dużo nie ma. Oczywiście w kościołach są organy i myślę, że to będzie też no duże wydarzenie i też takie metafizyczne wręcz. No, ta dziewczyna Ellen Arbro, ona tworzy no, takie struktury dźwiękowe i wykorzystuje te organy no, nie w taki klasyczny sposób, do jakich my jesteśmy przyzwyczajeni. To też warto może posłuchać jej, zanim państwo wybiorą się na ten koncert. Również Wim Mertens, tym razem muzyka filmowa, bez filmu, ale oczywiście muzyka filmowa. Wim Mertens to jest belgijski kompozytor, komponuje głównie muzykę współczesną, z koło 70 albumów wydał do tej pory i jest wymieniany obok Filipa Glassa czy Michaela Nymana jako właśnie twórca współczesnego minimalizmu. Co ciekawe, używa też głosu, swojego wysokiego głosu jako instrumentu. I to będzie też niepowtarzalny koncert. I też pierwszy raz w Warszawie, aż nie mogłem uwierzyć, bo takie festiwale jak Warszawska Jesień istnieją od lat w Warszawie inne i nigdy nie grał w Warszawie. Ja byłem dwa razy na koncercie Żaku w Gdańsku. Jakoś lubi to miejsce. No albo osoby, które programują muzykę tam lubią Mertensa. Ja go też zaprosiłem do Cieszyna. To było 20 lat temu. Dawno temu rzeczywiście. Grał w kościele ewangelickim 1500 osób z zespołem właśnie, też muzykę filmową, ale też grał czasami do filmów niemych i grał do francuskiego filmu Kobieta znikąd w pięknym teatrze imienia Mickiewicza w Cieszynie. Były dwa niezwykłe wieczory i ten też będzie na pewno niepowtarzalny. On rzadko w Polsce gości. Eiko Ishibashi, to ciekawa sytuacja, bo troszkę się odwróciły role. Tak jak pani wspomniała, ona komponuje muzykę dla Hamaguchiego. Natomiast tym razem to właśnie Eiko poprosiła Hamaguchiego, żeby zrobił jej wizualizację do jej muzyki. I powstał projekt GIFT, który istnieje jako projekt, jako koncert, ten film jest pokazywany tylko z muzyką na żywo w wykonaniu Eiko Ishibashi. Kilka miesięcy temu miał premierę w Gandawie na festiwalu filmowym, ale festiwal też poświęcony jest muzyce filmowej. Ona dostała tam nagrodę. I też, co ciekawe, Hamaguchi miał tak dużo materiału, właśnie zostało mu po tym gifcie, że zaczął pracować dalej, dokręcił jeszcze inne materiały filmowe i powstał film Zła nie ma, który był pokazywany w Wenecji w ubiegłym roku i dostał jedną z głównych nagród, przegrał o jeden głos z Lanthimosem, z tym filmem Biedne istoty. I Eiko też no, skomponowała muzykę do tego filmu i właśnie tydzień temu przeczytałem, że my mamy europejskie nagrody, Azjaci mają azjatyckie nagrody filmowe i ten film Zła nie ma dostał główną nagrodę, został uznany za najlepszy azjatycki film, a Eiko po raz kolejny jako najlepsza kompozytorka właśnie za muzykę do tego filmu. Więc na żywo 11 kwietnia Muzeum POLIN, Eiko Ishibashi i GIFT. Natomiast też będzie można zobaczyć Zła nie ma, ten najnowszy najnowszy film, więc no to, z tą klasyką jest różnie. My też chcemy tu wtrącę pokazywać właśnie też, jak się język kina rozwijał, jak też te filmy żywiły się sobą. Cytatów jest mnóstwo, no wiemy doskonale, że bardzo dużo jest Hitchcocka, na przykład u Lyncha, Bergmana, nie wiem u kogo, no ale to cytują nawzajem siebie twórcy. Jarmusch się żywi amerykańskim kinem z Tarantino lat 40. Żywi się wszystkim. Tarantino żywi się wszystkim. Mówiliśmy tak, o Dobrawie Czocher zagra do dwóch surrealistycznych filmów Germain Dillon z lat 20., gdzie właśnie fantazje, sny, koszmary, zresztą podobną wyobraźnię ma też Dobrawa Czocher, więc myśmy też długo dyskutowali z twórcami, do jakich filmów oni chcą przygotować muzykę, bo to też jest ważne. Będzie oczywiście dużo improwizacji, ale artyści już od paru miesięcy, Stefan Wesłowski od roku komponuje symfonię. Oczywiście to nuty są, to musi być zapisane, ale inni artyści też przygotowują muzykę. To nie będzie tylko improwizacja, więc połączenie światów wyobraźni, Germain Dillac, filmu i muzycznej wyobraźni Dobrawy Czocher. Myślę, że to będzie znowu niezwykły efekt. Dwa razy małe instrumenty. Wrocławski zespół założony przez Pawła Romańczuka. Debiutowali zresztą na Nowych Horyzontach w 2007 roku. Grali do animacji. Grali do animacji wtedy. Więc grają na małych instrumentach. Poprosili około 70 mikrofonów, to znaczy, że tych instrumentów będzie bardzo dużo. Będzie mała orkiestra małych instrumentów, ale no też niech państwo nie traktują tego jako tylko zabawy, bo oni nagrywali Chopina na tych instrumentach. Jeżdżą po całym świecie, chyba częściej grają za granicą niż w Polsce. No i zagrają do dwóch filmów, znaczy zagrają do Fausta, Murnaua. Też film troszkę w cieniu tych wielkich produkcji, jak Metropolis czy Gabinet doktora Caligari. Natomiast no ważny film w kinie niemieckim, zresztą też ciekawe, już taka troszkę archeologia kina. Na świecie krążyła wersja Fausta, która była zrobiona do Stanów Zjednoczonych, do dystrybucji w Stanach Zjednoczonych, okrojona, skrócona i nie znaliśmy tej pełnej wersji, a teraz kopia niedawno została właśnie odnowiona. Zostały dołączone te fragmenty, których nie było, albo które zostały odnalezione, bo tak się zdarza w historii kina, i zobaczymy pełną wersję. I również małe instrumenty, i to jest ukłon dla młodych widzów, zagrają do trzech krótkich czy średnich metraży, bo te filmy mają po 20 parę minut, Bustera Keatona. I to też Paweł Romańczuk wybrał filmy, które no w jakiś sposób są związane z różnymi mechanizmami, przyrządami, instrumentami, i trzy filmy będą, no i jeszcze po filmie warsztaty, więc to będzie też pyszny wieczór. Ja mam na świeżo, przypomniałam sobie niedawno Bulwar Zachodzącego Słońca i teraz mam przed oczami Bustera Keatona w jednej ze scen. Gra w brydża i nie wiem, czy państwo pamiętają, no to też przecież wielki tytuł, klasyka kina, Billy Wilder. No i film bardzo ważny również z tego względu, o czym mówi, jeśli chodzi o moment w tej historii filmu, o której opowiada. Buster Keaton tam mówi pas i to jest bardzo znaczące. Panie Romanie, ale ja bym jeszcze poprosiła o opowieść o tej dużej orkiestrze, która się pojawi. I to już będzie koniec tego wątku w naszej rozmowie muzycznego, bo musimy przejść jeszcze do programu filmowego. No ale reżyseria Miloš Forman, muzyka Wolfgang Amadeusz Mozart. Tak, no i to jest najbardziej spektakularne wydarzenie naszego festiwalu, bo po raz pierwszy do Polski ten projekt Amadeus Live trafia. Premiera była w 2016 roku w Royal Albert Hall w Londynie. Zresztą niedawno, bo 24 października w ubiegłym roku to wydarzenie zostało powtórzone znowu przy pełnej sali z 10-minutową owacją na stojąco w ponad 100 salach bardzo prestiżowych na świecie. Te pokazy się do tej pory odbywały. Trafia ten projekt do Teatru Wielkiego Opery Narodowej 13-14 kwietnia. Trzy pokazy. Ponad 100 artystów na scenie, ponad 60 osób w orkiestrze, ponad 40 osób w chórze. No i specjalnie przygotowana ścieżka dźwiękowa, bo muzyka jest wykonywana na żywo. Ścieżka, w ścieżce dźwiękowej są tylko dialogi. Bardzo skomplikowany i bardzo kosztowny projekt. No i co? No przede wszystkim artyści też będą na scenie. Nie będą, muzycy nie będą w fosie. To jest też warunek. No i mamy ogromny spektakl. No. Spektakl, gdzie w pewnym momencie łączy się właśnie łączą się muzycy, artyści śpiewający w chórze z tym, co się dzieje na scenie. No, też trudno sobie wymarzyć inny projekt, który byłby inny film, który mógłby być pokazywany w operze, no bo Amadeusz jest filmem o muzyce, też tak. O operze, bo są spektakle operowe Mozarta i no będą to na pewno trzy niepowtarzalne wieczory. Zainteresowanie tymi pokazami jest ogromne i cieszę się, no bo też ryzyko było bardzo duże. Ja już 2 lata temu musiałem zdecydować się na podpisanie kontraktu, na zarezerwowanie opery i cieszę się, że mamy dobrą współpracę z operą. Dziękuję dyrektorowi, że to zadziałało i Dąbrowskiemu zadziała. Tutaj za współpracę. Dawid Runc jako dyrygent, to trudna też rola, bo zupełnie inaczej dyryguje się orkiestrą. Musi być ta jedność właśnie, o której mówiłem, filmu i artystów. I wielki film nagrodzony 8 Oscarami. Ponadczasowa muzyka, więc no to jeden z takich ważniejszych wieczorów. Ale też dodam, że jest kolejna orkiestra. Symfonia Warszawia wykona po raz pierwszy publicznie poza filmem w całości muzykę Pawła Mykietyna z filmu IO. To na zakończenie festiwalu 15 kwietnia w Filharmonii Narodowej. Mam wrażenie, że te wydarzenia mogą sprawić, jeśli ktoś potrzebowałby takiego impulsu, że na nowo rozkochamy się w kinie, bo jednocześnie brzydko powiem, części składowe, które składają się na dzieło filmowe, my nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jeśli nie zostajemy na przykład do końca napisów, jak bardzo dużo tych części jest, bo w tych napisach widać, no które piony, jakie piony, ile osób na ten film pracuje, jakie orkiestry, jakie zespoły, bo tutaj skupiamy się na muzyce, więc dzięki temu będzie można dodatkowo to poczuć i to będzie z pewnością bardzo interesujące doświadczenie. Ale myślę też, że twórcy nadadzą współczesną interpretację tym głównie niemym filmom, które pokazujemy. Z pewnością. Czyli nowa interpretacja. Wracamy do tego, po co oglądać klasykę dzisiaj, bo ona może nam coś nowego powiedzieć cały czas, dzięki właśnie temu nowemu obejrzeniu, dzięki temu nowemu, tej nowej oprawie. Stawiamy kropkę na moment. Teraz będzie zespół, który również w pewnym sensie pojawi się, a właściwie jego lider, na festiwalu Timeless Film Festival. No a potem wrócimy jeszcze do rozmowy i parę tytułów filmowych padnie. Ah! Burning Down the House, Talking Heads w programie trzecim Polskiego Radia. W programie trzecim także Roman Gutek, który opowiada o Timeless Film Festival Warsaw. Festiwal startuje 8 kwietnia. Same rarytasy, też mogłabym taki hashtag stworzyć dla festiwalu Timeless, jako kinomanka od lat nałogowa. No może nie żyje kinem aż tak jak Roman Gutek, ale trochę też żyje kinem. Panie Romanie, nie będę teraz panu narzucać. Kilka sekcji festiwalowych. Wspaniałe rzeczy już pan powiedział, które się pojawią, jeśli chodzi o tytuły. I nie chciałabym teraz panu narzucać, bo chciałabym tylko, żeby pan jeszcze o paru filmach opowiedział, które będzie można zobaczyć, z których być może jest pan szczególnie zadowolony, że je zdobyliście. Stop Making Sense, czyli zapis koncertu. No Talking Heads, jeden z najlepszych filmów, zapisów właśnie koncertów koncertowych, zrobiony przez Jonathana Demme, więc polecam ten niezwykły koncert i ten niezwykły film. I również po raz kolejny David Byrne jako reżyser. On zrobił film, który pokazujemy w sekcji musicale. True Stories, prawdziwe historie. Dobrze państwo słyszeli, jest też sekcja musicale. Więc no jest właśnie sekcja musicali, gdzie pokażemy między innymi Parasolki Cherbourga czy Skrzypka na dachu. Polską przygodę na Mariensztacie, taki socrealistyczny musical z początku lat 50. Z Lidią Korsakówną. Tak, ale nie nakręcony na Mariensztacie w Warszawie, a w studiu w Łodzi. Co ciekawe, gdzieś wyczytałem My Fair Lady między innymi. No będą retrospektywy. Michael Powell i Emeric Pressburger. To jest para Brytyjczyków, którzy nakręcili około 20 filmów razem. W latach 40., 50. głównie. Takie filmy jak Czerwone Trzewiki, Podgląda, Czarny Narcyz. One weszły do światowego kina, do historii światowego kina. W Polsce mało znani. Robili filmy bardzo brytyjskie, ale też mieszali gatunki. Przenosili się na przykład do Indii. Też mają elementy baśniowe te filmy, ale też realistyczne. Eksperymentowali z kolorem, z technikolorem. Zresztą sekcja nazywa się właśnie, pod tytuł jest Zaklinacze koloru. W Polsce bardzo mało znani, więc no będzie to na pewno odkrycie. I też no, rolą naszego festiwalu jest pokazywanie filmów, które no, z różnych względów są mniej znane. Mamy filmy Stanisława Różewicza. Stulecie urodzin obchodzimy w tym roku. To jest reżyser, który może troszkę był w cieniu takich twórców jak Andrzej Wajda, czy Krzysztof Zanussi, czy Haas nawet, ale szedł własną drogą, był bardzo bezkompromisowy. Miałem okazję go spotkać kilka razy w życiu i jego filmy, tak jak Kobieta w kapeluszu, Pasja, Świadectwo urodzenia, czy Głośne Westerplatte, które no nie było takim, oczywiście no pokazywało, jest to film oparty na faktach, ale jednak no trochę w inny sposób ten heroizm pokazuje, więc wybitny twórca, mało znany. Filmy kostiumowe Luchino Viscontiego i też odnowione kopie, to będzie się oglądać. Śmierć w Wenecji, Ludwik, też rzadko mogą państwo te filmy oglądać. Filmy Wima Wendersa, no wchodzą teraz dwa nowe jego filmy, Perfect Days i Anselm. Postanowiliśmy przypomnieć, będzie reżyserska, trwająca prawie 5 godzin wersja Aż na koniec świata. Pierwszy raz w Polsce. Będą filmy japońskie. I to i klasyka. I klasyka, i anime. Bo 1954 był rokiem cudów, jak to nazwaliśmy. Wyjątkowy, bo powstało kilkanaście filmów wybitnych wręcz. Wtedy powstała Godzilla, wtedy powstało Siedmiu Samurajów, wtedy powstali Ukrzyżowani Kochankowie Mizoguchiego i jeszcze kilka innych filmów. Pokażemy 8 tytułów, ale też anime. Bardzo japoński gatunek animacji filmowej. Bardzo charakterystyczny, no, wyróżniający się bardzo, jak się widzi te filmy, no to od razu wiadomo, że one powstały w Studio Ghibli. Tak. Zrobił te filmy Miyazaki, bo zresztą laureat Oscara w tym roku za Chłopca i Czaplę. Tak, ale wcześniej też dostał chyba za Spirited Away, jeśli dobrze pamiętam. Chłopiec i Czapla, takiego najnowszego. Pokażemy go 4 filmy i dwóch jeszcze innych artystów. Właśnie filmy powstały w Studio Ghibli i no, jest wielu fanów też w Polsce tego bardzo specyficznego, niezwykłego gatunku, który czerpie też z tradycji kultury japońskiej. Jest bardzo mocno osadzony w kulturze japońskiej. Też no, miesza czasy, gatunki, tak. Historię. I to jest rzeczywiście ogromne bogactwo. Piękny film Ponio o przyjaźni syrenki i chłopca. Panie Romanie, moglibyśmy się teraz rozpływać oczywiście jako kinomani, ale tutaj musimy postawić kropkę. Mnóstwo rzeczy, które nie padło, mnóstwo tytułów w tej rozmowie znajdą Państwo na stronie internetowej. Przypomni Pan, gdzie można znaleźć szczegóły? timelessfilmfestival.pl. Około 130 filmów pokazujemy. Filmy są też powtarzane. Można też oczywiście już kupować bilety na te pokazy, też na koncerty filmowe, więc serdecznie Państwa zapraszam. Będzie to wielkie święto klasyki filmowej w Warszawie między 8 a 15 kwietnia. Dla tych, którzy żyją kinem, Roman Gutek, bardzo dziękuję za spotkanie. Radosnych świąt Państwu i Pani życzę. Dziękujemy. To dziś na głupotę mówię, ale to drugie jest chyba złotem. Tu wiem, teraz muszę postawić dwukropek. Ogłoszenie społeczne. Pralinka, Norma, Pumek, Jaś, Tosia, Kajtuś. To imiona tylko niektórych z naszych podopiecznych. Co roku pomagamy tysiącom zwierząt z całej Polski. Jako Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva zajmujemy się walką o poprawę losu naszych braci mniejszych. Organizujemy szkolenia, kampanie informacyjne i akcje propagujące etyczne traktowanie zwierząt domowych, gospodarskich i wolnożyjących. Reagujemy w przypadkach znęcania się nad zwierzętami. Zachęcamy do adopcji. Znajdziesz nas na www.viva.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie!